I wouldn't open that closet if I were you. Du lyssnar på Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Det är tisdag den 27 januari och osten är tillbaks. He's back, the man behind the mask. Vadå? Och du bara suttit bakom en mask hela tiden? Man kan nästan tro att jag har mask på mig. Ja, det kan man, du ser sjuk ut alltså. Ja, jag ser jättesjuk ut. Youth of the Nation med POD här på Pirate Rock 95,4. Det är så jäkla skönt att ha dig tillbaka, Stefan. Tack så då, John. Tack. Du har haft det bra och så? Haft det riktigt kanon faktiskt. Med tanke på hur vädret har varit här hemma. Jag har ju haft lite kontakt med mina familjemedlemmar hemma och så min dotter då. Ja. Så har vi haft lite uppdatering hur vädret har varit. Och när man är på andra sidan jordklotet så är ju vädret helt annorlunda där. Ja, det var bra konstaterat. Ja, men vad var du? Miami och Karibien och du var lite runt omkring. Ja, ja, för de som kanske går i tankarna att kanske ta en sån här kryssning från Miami. Har du kommit av det så? Rikta upp micken lite bara. Jag rikta upp den? Rikta upp den. Så ja. Är det bättre? Ja, det är okay, bättre. Ja, gött, snyggt, bra. Ja. Jo, som för de som kanske vill ha lite information då om en sån här kryssning då som utgår ifrån Miami och även då Fort Lauderdale ifrån lite högre upp i Miami där. Ja. Så finns det olika destinationer som de går till då. Okay. Och vi tog ju den som gick lite mer väster om Kuba om man säger så. Ja. För man hade ju 2 dagar som man var ute och på sjön bara då, så den gick ju nästan längs med Kuba då, på östkusten då. Mm, mm. Och sen så gick den in i Karibiska havet då, så första anhalten var ju Jamaica, som vi beträdde då. Gick i land, ja. Och min uppfattning just om Jamaica, jag hade ju en bild i huvudet då, för man har ju sett mycket reportage om Jamaica allt och du vet, de röker lite pipa här och lite rasta och sån här grejer då, va. Den blev ju helt fel. Alltså, var det inte så alls? Nej, det var inte det. Men alla gamla bilar och sånt, var det med då? Alla gamla bilar? Ja, men de har ju mycket gamla bilar. 50-talsbilar. Inte på Jamaica, va? Inte i Kuba? Jävlar vad dum jag är. Det är ju Kuba. Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Förlåt mig. Nej, de är ju ganska hyfsad nivå på bilarna. Så. Ja. Men sen finns det ju alltid när man kommer ner till de här öarna. Det finns ju en baksida av det hela. Ja. Och det är ju väldigt mycket fattigdom. Det är ju faktiskt, det är väldigt mycket folk som bor i plåtskjul och har bara stenväggar typerna då, va? Ja. Är absolut lägsta man kan tänka sig då. Okay, och sen Jamaica, de lever väldigt mycket på turismen. Mm. Gör de, för det kommer ju in, de här färgerna kommer nästan in en gång i veckan då. Och sen står det som 40-50 bussar och bara väntar på turisterna då för att ta ut dem på olika rötter då, runt ön då. De är helt enorma, de här båtarna också. De är helt enorma, ja. Vi åkte ju en av världens största då, det var ju den Norwegian Epic som de heter då. Ja. Och det är ju 18 däck och båten är ju kanske, vad kan det vara, en 250-300 meter lång. Herrejädra. Så att det var en hel del folk då. Han vill ens utforska hela båten. Ja, man gjorde det ganska snabbt faktiskt. För det är bara, om man säger, det är ungefär en där uppe då, på platån om man säger så. Det, ja. Där hade de en massa vattenrörsbanor och sådana grejer då, va? Och en bar och sån där typen, lite barbecue-mat då, va? Ja. Och sen så är det liksom, om man går neråt då mot däck 7, 6 och 5. Mm. Så är det ju liksom där aktiviteten är. Okay. Det är en stor biograf och det är lite information och det är ett däck där du bara kan spela roulette och enarmade banditer och allt. Okay. Och sen så är det ett typ av däck där man kan sitta och ta lite lugnt och krucka och sådana grejer då. Men var det ett sånt stort rum, du vet, sådär högt i tak i mitten av hela båten? Ja. Som man har sett på filmen? Jajamän, jajamän. Fan vad häftigt. Det är som en stor spiral bara går liksom där. I mitten? Vad är det för spiral? Eller ja, men det är liksom från de här 3 däckerna, 7, 6 och 5 då, va? Okay. Så är det öppet där. Så att det hänger en jättelampa i mitten där om man säger så. Ja, det är gigantiskt. Man måste nästan uppleva det för att man ska kunna tro sina ögon. Ja, det är gött att ha det tillbaka. Fick du druckit någon Cuba Libre när du var där? Nej, jag gjorde inte det. Men just det här med, jag ville ta lite med Jamaica här då, va? Ja, just det. Så hade jag ju en bild då. Och den bilden kanske man får om man kanske drar sig till Kingston då, va? Ja, just det. Den låg ungefär en 2 timmars bilfärd, tror jag det var. Från där vi dockade då med båten, va? Ja, för det ligger väl på andra sidan ön, va? Vi hann ju liksom aldrig dit då, va? Nej. Så att... Och det är huvudstaden Kingston? Ja, det är huvudstaden på Jamaica där. Så att, nej, jag hade en helt annan bild än Jamaica faktiskt. vad typiskt. Men var du ändå nöjd när du åkte därifrån? Nej, det var inte det. Ja, men vad fan? Jag köpte i alla fall en kubiansk CR. Gött. Jag måste då fråga dig. Alltså när du gled runt där i Karibien bland alla öar och lite så. Ställde du dig på ett kryssningsfartyg längst fram med ett ben upp så som Captain Morgan? Och liksom, kände du dig som Jack Sparrow ute på farvatten? Nej, man gjorde inte det. Alltså som fartyget är så gigantiskt stort då, va? Ja. Så känner man som en liten skit där uppe. Man gjorde ju inget. Alltså gick du inte runt lite så där, skrek uppe på däck. Hyssa segel! Land i sikte! Det finns inga segel på de båtarna. Gör inte det? Nej, nej. Men lite för fantiserar vi bort det. Nej, det var en dag liksom, för de hade ju ett däck där uppe man kunde ligga med solstolar då, ja. Samtidigt som det var en panoramautsikt där de hade glas då. Okay. Och när jag och tjejen låg där uppe då, va, då fick man lite sån här influenser från Titanic. Oh, inte själva undergången utan själva resan. Okay. Du vet när de står där uppe, DiCaprio liksom, och klappar henne och älskar henne och allt detta. Då, de känslorna fick man lite då. Fick du det? Du är så romantisk av det. Nej, det gör jag i fall. Nej, inte i vanliga fall. Men jag satt och väntade hela de här 2 veckorna när du var borta. Så jag hoppas han skickar en bild när han har en snusnäsduk och en papegoja på axeln. Ja, okay. Och så har du satt ut ett sådär fake träben så när du går. Och så hör man när du går över däck så. Ja, så ja. Det är som han, det var han i den sista filmen där på Pirates of the Caribbean. Ja. Så blir han sjökaptenen där, han går med treben tror jag. Treben? Ja, jag menar väl det. Där går man med treben. Ja, det hade varit så jäkla häftigt om du hade sån ögonlapp och en snusnäsduk och sprang runt och huttade åt folk och skrek. Och... Ja, jag kan tänka mig hur de hade reagerat. De hade alla trott att jag hade alla hästar hemma. Nej, men din fru hade ju inte blivit stolt över det. Jag tänkte sen... Då föredrar hon Titanic-historien. Det tror jag säkert när man ligger och myser där. Nej, de båtarna är ju väldigt, om man tänker, det är väldigt mycket kanadensare och amerikanare som åker där. Ja. Det, när man köper själva biljetten på färjan då, så är inte den så jättedyr. Det de tjänar på det är ju att du får inte ta med någon sprit ombord, utan det får du liksom pröjsa då på ett sånt där. Det köper man där? Ja, du får ju ett keycard där allting hamnar då. Liksom, okej. De här då, va? Så du går inte runt riktigt med valuta så du får ladda det här keycardet? Nej, det är liksom nollat. Så allting du drar blir ju liksom som en summa på själva kortet. Jaha, då. Så får du lösa ut det sen då? Ja, så du får ju lägga ditt kreditkort när du bor där båten, och så drar de ditt kreditkort och så allt efterhand så drar de summorna då. Åh, herrjärda. Alltså, det är ju livsfarligt. Ja, det är livsfarligt. Man får sitta för länge i baren bara. Nej. Men jag satt och räknade ut på ett ungefär då, för jag menar, den här båten tog 4100 personer och den var fullast där då. Ja. Och jag räknade ut att om varje person bränner $500, då är det ju ganska lågt räknat. Ja. Då hamnar väl någonstans på $2 miljoner någonting, va? Ja, det gör vi. Vad sa du? 4200 personer? Ja, drygt. Ja, det är $2,1 miljoner. Ja, så tar det och slår du det till svenska så gillar den $1 eller 7,80 någonting tror jag nu, va? Ja, just det. Det stämmer. Det har gått upp lite. Ja, det är 16 miljoner 380 000 kronor på en resa. Ja, då är alltså detta bara för att de konsumerar. Okay. På båten, all drick och sånt där. Ja. Sen tillkommer det, för varje person varje dag så tillkommer det en dricks som du är tvungen att ge till personalen då. Nej. På $12 per person. Du som då sprang runt där och liksom levde in i att du var pirat. Hur kändes det att liksom lämna dricks? Det kändes väl fel, va? Det gör det, men du, det var redan liksom inkluderat. Så att det behöver du aldrig tänka på. Utan det drogs liksom bara automatiskt. Fan, jag vill ju ha lite råna historier när du går runt och hotar folk och sånt. Nej, men jag hade ju min Pirate Rock t-shirt på mig där. Ja. Och... detta hände när vi kom tillbaka sen. Det kanske vi ska ta lite senare. Men jag tänkte... Ja, men ta det nu. Okej, ska jag ta det nu? Ja, ta det nu. Nej, för det var ju... Stoffer stod till mig om den här båten som gick... jag tror att det var den 22 eller 23 från Fort Lauderdale. Ja. Gick ju den här 7000 tons of hard rock. Ja, just det. Gick ju den. Och i Miami då så såg jag ju väldigt mycket... hårdrockare då. Ja, för de gick ju alltid med sina dödskalletröjor och allt det där. Och så sa till Petra då att fan, imorgon, alltså jag måste bara ta på mig min pirate-rock-tröja då. Ja, ja. Alltså att jag känner mig en av alla då. Du ville och då kom jag faktiskt fram till en grupp finska människor som satt där. Okay. Och liksom bara kom fram och frågade om de skulle åka med den här båten och sådana grejer då. Ja. Och då sa han, finnen liksom, I know that station. Sa va? Skojar du? Så det var ganska komiskt. Sa du då att du var ägaren till den? Nej, det sa jag inte. Jag sa att jag bara var en bisittare till John. Nej! Din gamle pirat. Men det är så roligt, för jag har säkert på honom sedan detta tidigare. Det var ju när jag och tjejen var i Mallorca förra året. Ja. Stod vi på hemresan. Ja. Hade Per Röktan på mig också. Kom det fram en kille i 12-13 års ålder någonting. Ja. Sa han till pappa. Pappa, det är ju den där lokala radiostationen i Kungen. Det är helt sjukt, Stefan. Du är fan helt världskänd. Ja, du ser ju. Klockan har passerat 3 här och John, det stämmer. Han står här. Stefan, det stämmer också. Men ja, ingen Sofia. Hon hade någon jädra infektion i halsen, vet du. Du gillar den klockan, va? Alltså, den är ett grym den klockan. Skitsamma, det är du och jag, Stefan. Och så är lampan tänd. Ja, on air. On air. Ja, men du, det har hänt en hel del sen du har varit borta. Ja. Ja. Vad heter det? Christian har ju tagit över stationen. Ja, det vet jag. Sparkat dig. Och köpt. Och jag och Christian har bara köpt hela stationen. Ja, ja. Nej, men det låter jättebra. Nej, men det ligger 70 spänn i bunkern där borta. Det är som de kallar för ett generationsskifte. Ja, nej då. Herregud, absolut. Du behöver inte vara orolig på något vis, Stefan. Men vi kommer ju ha Pirate Rock Night. Ja, jag läste detta. Även man kan ju se vad som händer på andra sidan jordklotet. Ja, du kan se vad som händer på andra sidan. Ja, visst. Det är ju bara att det är ungefär 6 timmars förskjutning då. Men allting är ju liksom update via sin telefon. Ja, det gjorde jag. Herregud, du och teknik, Stefan. Försök att hålla isär det bara. Jo, men jag fick ju igång det till slut. Alltså, det lät ju jättebra. Mm. Det är helt fantastiskt egentligen. Det är så när man går in på vår hemsida då och trycker på live-knappen. Ja. Och så kanske det bara dröjer en 5 sekunder. Och så är man liksom update. Ja. Det är helt sjukt. Och så hör man ett ord där. Och tänkte man, åh, vilken hemlängtan jag får. Ja, det är fantastiskt. Det är så bra ljud också. Ja, det är det. När det är 6 timmar emellan. Ja, det är helt otroligt. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Herre jävlar. Nej, men som sagt, Stefan, det är ju det här Pirate Rock Night är ju på ingång, va? Ja. 28 februari och vi kommer ha 3 liveband den här gången. Ja, jag läste Hide the Knives, var det ett av dem, tror jag. Och så var det någon Momendon, eller vad heter det? Mammon. Mammon. Ja, och så... Det var något av dina favorit... Det var någon kille, en tjej där bara, va? Ja, jajamensan, men de är ju ett större... Alltså, fullt band på det viset så. Men det var bara 2 här i studio. Ja, okej. Okay. Jag tror det är säkert, men jag hörde rykte om att de kanske ska släppa med sig en fet Hammond-orgel, vet du. Okej, det säger inte mig mycket, men... Ja, men Led Zeppelin använder ju Hammond-orgel rätt ofta. Ja, det låter skitsamma. Det är coolt. Ja, okay. Det är coolt. Och sen var det någon covergubbe eller något? Ja, Fred, Hi-Fi Hero. Han kommer stå och bränna av lite goa covers, och så det blir lite armkrok och lite sånt. Okay. Så du får dansa. Men sen var det lite tävlingar också, hörde jag. Ja, jag vet inte riktigt hur vi ska göra det, men jag tror att man kan utmana Antonina, Christian eller Mackan i deras utmaningen. Okej. Okay. Och så ska du utmana någon, tror jag. Nej, jag vet inte, eller om vi tar 2. Men det, alltså, gästerna kommer kunna få vara med i till exempel Hjärnarnas krig. Så kan man spela det lite sådär, och så kan man vinna fina, goa priser. Det är så att det liksom känns att vi är för dem och de är för oss, att vi blir som ett gängerna. Ja, men lite så. Ja, det är kan man säga. Ja. My Sharona med The Knock här på Pirate Rock. Eller The Knack. Knack. The Knock, tyckte du så. Ja, men vad sa jag? The Knack, eller vad? The Knack, ja. Är det verkligen det? Alltså, jag måste säga en sak just när du är inne på det här. För det var ju en kväll de hade sån här karaoke då. Ja. Och jag har ju alltid, jag får alltid de här känslan att jag vill gå upp och sjunga. Okay. Fast jag har en röst som... låter som låter som men det är ju som man ska bjuda på sig själv. Ja, verkligen, och det kan man säga att du jag har alltid en låt som har huvudet då. Ja. Och det är ju Limp Bizkits Behind Blue Eyes. Ja, just för det, den kan jag ju. Jag kan ju liksom utan att behöva titta på textraderna så kan jag den utan till då. Är det så? Ja, visst. Jag ska notera det här inför nästa gång du förlorar genom krig. Ja. Men så gick det upp en tjej. Ja. Och man tänker ju alltid liksom, hoppas bara hon har en bra röst. Ja. Och jättesnygg var hon alltså. Ja. Och hon gick upp och sjöng en låt. Och du vet, hon hade en sån röst. Det var helt otroligt. Hon var så duktig hon alltså. Hon var så duktig, vet du. Men hon tog ju såna här typerna, lite goa, typ Britney Spears låtar och sånt. Men hon sjöng det jättebra, gjorde hon. Hon fick jättestora applåder alltihopa liksom. Sicken, men var otippat ändå. För ja, att ja, karaoke och sånt, det är inte känt för att locka fram de bästa sångarna. Det vet jag. Så hon var uppe faktiskt 3 gånger. För att folk ju liksom ändå ropa upp henne då. Och så kom det fram upp en gubbe då, va? Mm. Och jag tänkte, herregud, han kan ju inte sjunga den här gubben. För man tittar ju liksom på utseendet, så drar man sina egna slutsatser. Ja, så är det. Att så är det. Han kommer nog tänka sig själv någonting. Ja. Han hade en sån röst. Så alltså, jag och Petra, en till. Jag och Petra, vi satt nästan och grät. För han sjöng såna här... Visst, det var lite 60-talslåtar, men man känner ändå igen honom då, va? Ja, visst. Men han var så jävla lik originalet. Okay. Och när han sjöng, och så tillägnade han den sin fru då liksom, så att det var den här lite sådär snyftigt då, va. Men nej, fan vad bra de sjöng. Så jag vågade inte gå upp. Vet jag, hade ju sänkt nivån med 200%. Nej då. Det hade ju varit fantastiskt om du gick upp och drog Love Hurts för Petra. Gick ner på knä med en ros i munnen. Ja, herregud, hon hade dött. Jag tror att papperna hade legat i hytten. Nästa programpunkt, en hit splädens ny, Stefan, det har inte du varit med på. Nej. Veckans artist kan man bli här på våran station. Och det är bara att gå in på våran hemsida pyrock.se och så kan du läsa mer om hur just du kan bli veckans artist. Demonized är först ut, helt enkelt. Ja, jag ser det. Ja, det är hårda grejer detta, ska jag säga det. Ja. Men ska man inte sagt veckans band? Nej, veckans artist. Det är bättre. Eller veckans band. Det spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll. Evergrey, A Touch of Blessing här på Pyrocky 95,4. Låt 4 av 5 i Pyrock Top 5 klockan 5. Dessförinnan hade du Halloween och Dr. Steen, Linkin Park, Papercut och The Order of Israel on Black Wings A Demon. Den var lite en sidekick, tycker jag, den. Att du skulle ta Linkin Park. Vadå, en sidekick? Så kan du inte säga. Kan inte det? Nej, det kan man inte säga. En liten överraskning då? Ja, det är jag med det på. Det köper du. Ja. Eller surprise. Den ja, men det är en klassiker. Den är bra. Ja. Den är bra som fan. Jag vet, jag sa det igår att jag känner mig lite nostalgisk. Så det blir väldigt mycket Dr. Steen där, en gammal god låt. Och Papercut också, en gammal god låt. Mine med mustache, inte så jättegammal, men också lite så här äldre. Jag vet inte, jag fick en sån feeling. Ja. Hade inte sett fel med en Cuba Libre. jag retar mig. Att du inte har druckit Cuba Libre när du har varit i Karibien. Alltså, jag är ju inte så jättemycket för alkohol, om man säger så. Nej. Men jag köpte ändå 6 liter. Men du gillar ju rom och cola. Ja. Men du gillar inte Cuba Libre. Det är ju samma sak. Jaha. Och då är det bara rom och så cola. Ja. Och så är det samma sak. Och så lime i då. Då är en Cuba Libre. Jaha. Ja, en sån drack. Nej, 2 drack jag faktiskt. Ja, men då det. Sa du rum and coke då? Nej, jag sa give me a honey belly. Nej. Vad då, fan snackar av? Vad då, Hannibal? Det var ju bara så här, det är bakon med rom då. Eller bakon med cola. Bakon med cola. Ja. Ja. Men det som är så roligt på de här båtarna, det är ju att du får ju för fan 30 kilo is i de här jävla glasen. Så de fyller ju inte mycket egentligen. Nej. Men, så alltså, man får alltid påpeka då att no ice. För då vill man ha lite mer sprit och cola i vart. Ja, men det är ju det som gör drinkarna. För att om du fyller dem med is, hela glaset, och så tar du en 6 eller någonting och häller i det, då blir du halva glaset upp med sprit. Ja. Och så blir det inte så mycket cola, då får du den här goda smaken av själva rommen. Nej, det är ju lite, men det som är grejen. Jo, men å andra sidan, liksom, om du gör så som du säger, och du kanske bara dricker upp, vi säger 1/3, och sen så väntar du kanske en halvtimme, då har de jävla isbitarna sjunkit. Ja. Så att du får ju fan mer vatten i glaset och alkoholen försvinner ju, den späs ju ut. Ja. Så du känner inte bakardsmaken längre. Nej, men det blir ju ännu värre om du då har... Då får du ta en buffalo på den. Nej. Ta en vadå? En buffalo. Vad är det? Då tar du bara straight och rätt upp och ner. Kallas det buffalo? Jajamän. Ja, Harry, jag drar en buffalo. Ja. Nej, men alltså, om du inte har någon is, då blir det alltså... kanske 30% där nere av Bacardi. Ja. Och så fyller du på med 70% cola. Eller hur? Ja, okej. Okay. För att fylla glaset. Men har du is i så blir halva glaset med Bacardi, god smak, och sen lite cola, då blir du 50-50 istället. Ja. Men om du är hemma och sitter och liksom ska ta en grogg, inte fan häller du is i det? Jo, det gör jag. Gör du det? Ja, det gör, jag gör det. Gör jag aldrig. Ja, men det är så mycket godare att ha krossad is och så gör du och så i med en Captain Morgan och så pressa en lime, bladdar runt och sen slår du på burkkola ska det vara, så det är mycket kolsyra hela tiden. Magnifico. Det är skitgött blir det. Ja, jag gör snarare tvärtom. Jag vill ha effekten fortare. Ja, du, därför kör jag utan is. Du vill alltid göra en buffalo. Sista låten i Pirate Rock Top 5 klockan 5. Mustache och låten Mine. Hela du är en buffalo. Klockan har börjat närma sig 6 redan, Stefan. Stämmer det? Det går fort alltså. Ja. Men det känns skönt att ha det här. Alltså, det... alltså nu blir jag lite sentimental här. Blir du det? Ja, du säger det med sånt här riktigt gråtfärdig röst. Ingen av oss som menar det heller. Vi har lite kvar att bjuda på, jag och Steffo här. Så att vi dönar på med Amarante och Trinity här på Pirate Rock 95,4. Queen, I want it all här på Pirate Rockin' 95,4. Stefan och John i studion. Sofia ligger hemma antagligen och dricker honung, soppa och allt möjligt för att reparera sin hals. Vi hoppas att hon är tillbaka imorgon, men vi vågar inte utlova någonting. Nej, vi får se vad som händer. Ja. Vi har ju en ny hemsida, piraterock.se. Där kan du bland annat läsa om hur du kommer i kontakt med studion för lokala pirater eller kanske veckans band eller något sånt där. Vi har även en blogg där de nyaste grejerna alltid uppdateras hela tiden. Och en podcast, inte för att förglömma. Där, har du missat någonting som Stefan har sagt? Man hörde vad han sa när en jävel. Nej, det gjorde det. Ja, men gå in på podcasten så kan du höra det där igen. Men då är det bara själva, vad heter det? Ja, men det är lite repriser och sånt. Det är sånt? Ja, jajamensan. Men inte musik och sånt, va? Utan det är bara prat. Ja, alltså våran lyssnare finns, webblyssnare finns ju där också. Så om man vill man lyssna via webben så kan man göra det där också. Jag är så dålig på sådana grejer. Men nu kan man också på mobilen, om man trycker mobil.pirerock.se i sin webbläsare och spara den sen på skrivbordet, så blir det som en app. Jo, jag fick den faktiskt igår. Ja. Antonina hjälpte mig och få den så nu har som en sån på som, i mobilen som, ja, som man en app. Trycker bara på den så kan man lyssna på Pirate Rock med en gång. Ja, men det är grymt. Mobil.pirerock.se skriver du i webbläsaren och så sparar du denna på, kan man kalla det skrivbordet, men ja, längst fram där bara den, så blir det som en Pirate Rock ikon. Det är helt fascinerande. Helt, ja, helt fantastiskt. Vi tackar för oss, eller? Det tycker jag vi gör. Ja, och Lommy Ghost avslutar vi med, så släppte en video, det kan man läsa på våran sida på läste bloggen. Ja, stämmer det? Ja, stämmer det? Ja, gött. Ha en underbar kväll och så hörs vi imorgon. Ja. Tillsammans ska jag. Ja, hej. Hej. It's real rock and roll on 95.4.